kwandisiya datsalandeka koda zindisunda nibidengwa nasiyanga kondwa tsikulimozi mawayamba kukwiya inala kwa chiyan kundisenzesa chipsinjo toimba nyimbo yolila Amasiye alibembalo walela akusowaza kudu akusowaza mbili iwe ndine tinga wapasi makolo wa usanga zuke kumanja kutazawa samali ambuye mulungu alibemanja sanga wapase chakupya Soza mnungu zima zela mamutu Kuti atandize wasowa Dimasilila kuona ananzanga Atalinao makolo Kamasewela panchenga nzanga mawaitana maiwa wakade chakunya Inendi madikila mwina mayaitana kumata maisa mabwela Iwe nzanga masie taleka kulila kiangane kwa mnungu kumawa Kutinguye ngoko msanga chisie chonchi sikulina zwaliza wala Anzanga wana amasie alibembalo walela akusowa zakuja akusowa zambili iwe ndine tinga wapase makolo wa usanga tuke kumanja kutazawa samane ambuye mulungu alibemanja Sanga wapase chakunya Paso za mnungu zima zela mamutu Kuti atandize wasowa Alibembalo walela Akusowa zakuja Akusowa zambibi Iwe ndine tinga wapase Makolo wa Sanga tuke kumanja Kutazawa samane Ambuye mulungu Alibemanja Sanga wapase zakuja Paso za mlungu Zima zela mamutu Kuti atandize wasowa Anzanga wana Amasie Alibembalo walela Akusowa zakuja Akusowa zambibi Iwe ndine tinga wapase Makolo wa Sanga tuke kumanda Kutazawa samali Ambuye mulu alibe manja Sanga wapase zakuja maso zamu kuzima tela mamuti kuti atandize wasowa Thank you.